Już od jutra wielka zimowa wyprzedaż w Intermarché. Zbijamy ceny nawet o 70%. Małe AGD, artykuły kuchenne, zabawki i książki, tekstylia i wiele innych tańsze nawet o 70%. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 stycznia, minęła 20. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie umowy na leczenie w tym roku podpisane, NFZ zapłaci też za nadwykonania. Europoseł Michał Ujazdowski występuje z szeregów PiSu, za chwilę polityczne komentarze. W tym serwisie też zajęcia sportowe na receptę. Niestety nie u nas, a we Francji. A na początek dobra informacja dla pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył kontraktowanie na 2017 rok. Umowy na leczenie podpisali lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i wszystkie szpitale w całym kraju. Na leczenie pacjentów zaplanowano w tym roku o 4 miliardy złotych więcej niż w ubiegłym. NFZ zapłaci też 700 milionów złotych za tak zwane nadwykonania. Chodzi o świadczenia medyczne, które szpitale i przychodnie zrealizowały ponad wyznaczony limit. Minister Konstanty Radziwiłł. Podjąłem decyzję o wyrażeniu zgody na rozwiązanie rezerwy ogólnej w Narodowym Funduszu Zdrowia. To jest 700 milionów złotych prawie. Pozwoli to na zapłacenie znacznej części tak zwanych nadwykonań, czyli tego, co szpitale wykonały ponad kontrakt, lecząc ludzi, którzy potrzebowali tego. Pieniądze z rezerwy ogólnej NFZ zostaną przeznaczone na świadczenia nielimitowe i ratujące życie, informuje rzeczniczka funduszu Sylwia Wądrzyk-Bulasz. Najwięcej pieniędzy, ponad 574 miliony złotych, zostanie przeznaczone na leczenie szpitalne, 53 miliony na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Mamy nadzieję, że kwoty te pozwolą na sfinansowanie nadwykonań w roku 2016 oraz w latach ubiegłych. Najwięcej środków trafiło do oddziałów mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Takiej decyzji wielu polityków spodziewało się już od jakiegoś czasu. Kazimierz Ujazdowski odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy PiSu przyznają, że drogi europosła i partii rozchodziły się już od dawna. Kazimierz Ujazdowski zapewnił, że decyzja o opuszczeniu Prawa i Sprawiedliwości jest przemyślana i nieodwołalna. Nie mogę godzić się na politykę, która trawi polski potencjał w zbędnych konfliktach. Nie mogę godzić się na strategię podjętą przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości po wyborach wbrew deklaracjom. W ocenie szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego europoseł Ujazdowski powinien zachować się honorowo, czyli złożyć mandat, skoro, jak wyjaśnił, do Europarlamentu wybrali go wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Obawiam się, że takiej informacji nie będzie i że opuszczając partię i opuszczając swoich wyborców, Ujazdowski pozostanie na tej lukratywnej posadzie. Szef PO Grzegorz Schetyna powiedział, że odejście Kazimierza Ujazdowskiego z PiSu to strata dla tej partii. Tym, którzy życzą nam podobnych historii, chciałbym polecić ten przykład. Niech zajmą się takimi przypadkami, żeby nie dochodziło do nich więcej w PiSie, żeby nie opuszczali PiSu tak wartościowi ludzie jak Kazimierz Ujazdowski. Kazimierz Ujazdowski już raz odszedł z PiSu. Było to w grudniu 2007 roku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Tragiczny bilans nalotu bombowego w północno-zachodniej części Syrii. 25 osób zginęło, a dziesiątki zostało rannych. W trakcie bombardowania zniszczony został budynek, w którym byli rebelianci, a wśród nich członkowie grupy związanej z Al-Kaidą. Nie wiadomo, czy nalotu dokonały Rosja, czy któryś z członków międzynarodowej koalicji państw przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu. Trwa piąty dzień oficjalnego zawieszenia broni w Syrii, jednak walki na terenie kraju nadal trwają. Coraz więcej Koreańczyków z północy decyduje się na ucieczkę z tego kraju. W ubiegłym roku o 11% wzrosła liczba uciekinierów z komunistycznego państwa, którym udało się przedostać do południowego sąsiada. Według danych południowo-koreańskich władz w ubiegłym roku na południe przedostało się 1414 obywateli Korei Północnej. To o ponad 10% więcej niż w roku poprzednim. Uciekinierzy z Korei Północnej najpierw przedostają się do Chin. Stamtąd tak zwanym południowym szlakiem, głównie przez państwa trzecie, starają się dotrzeć na południe. Rekordowa liczba uciekinierów opuściła północ w 2009 roku. Ponad 2900 osób trafiło wówczas do Korei Południowej. W ślad za tym wzmocniono jednak ochronę granicy koreańsko-chińskiej, co utrudniło ucieczki. W ubiegłym roku do Korei Południowej zbiegł też północno-koreański personel dwóch restauracji znajdujących się w Chinach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Siłownia, basen czy aerobik zamiast leków. Francuscy lekarze od początku roku mogą przepisywać swoim pacjentom sport. Wszystkie zajęcia na receptę są refundowane przez tamtejszą kasę chorych. To bardzo dobry pomysł, komentuje fizjoterapeuta Krzysztof Stefanek. Ruch może zastąpić każde lekarstwo, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu. Z tej perspektywy, patrząc na to zalecenie, to można powiedzieć, że Francja wychodzi na czoło profilaktyki prozdrowotnej w Europie. Niestety takie rozwiązanie raczej nie przyjęłoby się w Polsce, uważa Marcin Ciosek z Centrum Ortopedii i Rehabilitacji NL Sport.

No i fortepiany. Tak jak zapowiadałem, zanim przejdę do muzyki filmowej, Luke Howard, pomieszkujący w Australii, ale nagrywający też bardzo często w Europie, zresztą podróżujący z muzykami z różnych scen i elektronicznej, i po prostu piosenkowej, nie tylko klasycznej. No, ale gdy zabiera się za swoje solowe płyty, to właśnie brzmią tak minimalistycznie. Luke Howard, to jest najnowsza, króciutka płyta epka, 88 Days. Wybrałem utwór Hudson Cycle. Pan także cały czas, widzę, koncertuje, otwiera koncert na przykład Benjamina Clementina czy Bena Frosta. Pojawia się często w Europie, może kiedyś się zawita do nas. A to nie pierwsza płyta, to chyba trzecia solowa płyta. Nagrywa też płyty razem z Electric Night Descent, czyli z całym takim trio, gdzie pojawia się kontrabas i bęben, czyli takie klasyczne jazzowe trio. No, ciekawa postać, myślę, że jeszcze będziemy powracać w Maglu. Przynajmniej ja. Ja najpierw może się zgłośnię. To był pierwszy ruch. Drugi mój ruch. Ustosunkuję się do maili od Państwa, gdyż przyszło ich sporo. Panie Marcinie, jest rzeczą absolutnie wykluczoną, żebyśmy jakikolwiek prikaz od kogokolwiek dostawali, gdyż nie jest to w naszym przypadku możliwe. Po prostu. Także jeśli się nie odzywamy na okoliczność maili, no to z tego powodu, że długie utwory Państwu prezentujemy, chcemy też coś tam popowiadać, a z reguły te maile są, jak to przy higienie, bardzo grzecznościowe, były okraszane pięknymi fotografiami, za które dziękujemy. No i generalnie są miłe i myślę, że jest miło i troszkę zelżę nutę muzyczną, gdyż teraz takim obojętnym, delikatnym ruchem posuwistym w stronę rytmów bardziej swingujących. Leonard Bernstein, który chyba nigdy u nas nie gościł jeszcze, a postać niezwykła, był fantastyczny pianista, kompozytor, dyrygent, ale też go pamiętam dzieckiem będąc jako fantastycznego propagatora muzyki. W zasadzie w dużej mierze dzięki jego programom, proszę sobie wyobrazić, pokazywanym kiedyś w telewizji publicznej. Co dziś wydaje się po pokazaniu jakiejkolwiek muzyki w ogóle w mediach jest rzeczą niemile traktowaną przez przeróżnych włodarzy. No więc były takie programy, w których Bernstein opowiadał o muzyce w tak fantastyczny i przekonujący sposób, że dzieckiem będąc mnie to, mówiąc kolokwialnie, wkręciło. Teraz zaprezentuję Państwu utwór, który znany jest z niezliczonej ilości wykonań. Przepiękna zresztą kompozycja i w takiej wersji sauté, czyli nieśpiewanej. Utwór pod tytułem Somewhere, pochodzący z West Side Story. Wykonaniu, proszę Państwa, jakiejś orkiestry pewnie, ale to ja zaraz doczytam, jaka to orkiestra. Carl Davis dyryguje Royal Philharmonic Orchestra. Thank you. No to jest kompozycja z 1956 roku. Ciekawostka, fragment tej kompozycji został zapożyczony z 5. koncertu fortepianowego Beethovena. Trudno mi sobie przypomnieć teraz jakiegoś większego artystę uprawiającego muzykę rozrywkową, który by tej pieśni nie miał w swoim repertuarze, począwszy od PJ Proby, przez Barbarę Streisand, której wersja by tam pozamiatała, mówiąc kolokwialnie. W 1985 roku Barbara Streisand nagrała zespół The Supremes. Zresztą w ich wersji dość późno się pojawiło to w przestrzeni, ta wersja, bo dopiero w 2004 roku. Phil Collins, no wszyscy, nawet za przeproszeniem Pet Shop Boys. Także myślę sobie, że to jedna z najpiękniejszych pieśni w historii muzyki rozrywkowej w sumie. O. No dobra, to ja powracam, bo ja już zapowiadałem, że będzie muzyka filmowa, to jeszcze tak jedną nogą, bo to będzie muzyka ilustracyjna, ale do baletu, więc jeszcze zanim film pojawi się, to balet. I kompozytor Stefano Guzzetti, o którym chyba kiedyś coś opowiadałem, też przy okazji kompozytorów tych współczesnych z Włoch. I przy okazji płyty Waiting for Spring, zresztą bardzo ładny, z ładną taką okładką. Natomiast Escape pojawiła się w tym samym czasie, czyli pod koniec 2015 roku, w tym samym czasie co Waiting for Spring, tyle, że jest to ilustracja do baletu. Ten balet jest to jakieś takie wydarzenie multimedialne, bo pojawił się także w formie czysto takiej plastycznej i także wideo. Balet nazywa się Escape. Wybrałem utwór Water Music. To jest chyba trzeci utwór na płycie. No to ja też lekutko. Piosenka teraz, gdyż głosu ludzkiego troszkę zabrakło moim zdaniem. Od czasu jakiegoś przynajmniej go nie słyszę, więc może tort Gustafsson, którego przecież państwo uwielbiacie, razem z Simin Thunder. Dwa połączone twory. What Was Said to the Rose z muzyką Gustafssona, z utworem o Sacred Heart z muzyką Hansa Leo Hasslera. No i się pojawiły bębenki. Panie Marcinie, nie za bardzo wiem, co mi się należało. Nie do końca zrozumiałem, ale dzięki za maila. No to teraz muzyka filmowa. Film, który bardzo mi się... Należy do tych, którym film się podobał, a chodzi mi o film Aż do piekła. Hell or High Water, taki jest oryginalny. I to się skończył chyba. Tak sądzę, nie, z tytułu. Prosta opowieść, ale nawiązująca do takiego klasycznego filmu amerykańskiego. Ty nie powiesz, bardzo jak ładnie, się skończy? Bardzo ładnie filmowana i świetnie zagrana, między innymi Jeff Bridges. Ale całość, jeżeli chodzi o muzykę, skomponował Nick Cave razem z Warrenem Ellisem. To są panowie, którzy chętnie współpracują ze sobą, jeżeli chodzi o muzykę filmową. W Bad Seeds też pewnie chętnie. No raczej. Natomiast oprócz tej muzyki ilustracyjnej na tak zwanym soundtracku pojawiają się także utwory country, i te stare, i nowe. Całość brzmi świetnie. Wybrałem utwór jednak ilustracyjny Nick Cave i Warren Ellis. Texas Midlands z filmu Aż do piekła. Krótki film. Nie, film długi. A, to przepraszam. Ale rzeczywiście te ilustracyjne bardzo krótkie. Natomiast w filmie słychać tę muzykę. I nie jest tylko taka ilustracyjna. Też wprowadza w klimat południa Stanów Zjednoczonych. No to dla naszej tej skandynawskiej korespondentki, co to piękne zdjętko z pieskiem, nam przysłało pan z Norwegii, perkusista zresztą, Tomasz Trenner. No właśnie, w Higienie dość rzadko się pojawią perkusiści, ale to już kiedyś, prezentując jakichś perkusistów, mówiłem, że te bębenki nie zawsze służą tylko do wybijania rytmu, chociaż tutaj pełnią taką rolę raczej tworzącą tak zwany swing. No nic, to Time is Blind Guide, taki jest tytuł płyty. Chyba już prezentowałem coś Państwu z tej płyty, albo miałem taki zamiar, utwór pod tytułem The Stone Carriers. Thank you. No i było rzeźko i dziarsko. Rzeźko, gdyż z Norwegii, a dziarsko, gdyż bębenki, barabany. No, nie. Długo, dawno, nie, dawno nie, niesłyszana, niesłyszany zespół Tin Head Trio. No i z filmu, o którym już kiedyś opowiadałem, to nie jest film z zeszłego roku, tylko chyba z 2015 roku. Film Nebraska, którego pewnie cały czas nie widziałeś, a to bardzo ładny film, opowieść o tacie i o synu. Podróż, to taki film drogi troszkę też, podróż czarno-biały z tego, co ale pamiętam. Ale że mogłem się jeszcze czegoś z niego nauczyć, myślisz? Nie, ale przyjemnie sobie... Chyba za późno. Przyjemnie sobie spędzić czas z takim mądrym, z mądrym kinem, ale też... Ale o dobrym tacie, czy o złym tacie? No taki, no musisz, no aha, wiesz. Tin Head Trio. Night of the Skeptic. Nebraska. Jak to, że ja ignoruję i ignoruję wiadomości? W żadnym przypadku. Wszystkie wiadomości czytam państwa, od państwa z zapartym tchem i bardzo się cieszę. A pana ciekawi, co pisze pani Magda ze Skandynawii? To proszę sobie wejść na przykład na Facebooka, to pan się więcej dowie. A to jest audycja słowna, ale jednocześnie jednak muzyczna, z naciskiem na muzyczną. I ponieważ to jakiś film o dobrych ludziach, chyba taka muzyczka Miziu Miziu. Ten tata musi być fajny, to sobie pójdę zobaczyć. No to jak tak ładnie się zrobiło, to niech będzie na przykład Chili Gonzalez ze swojej płyty smyczkowej. Thank you. No i przychodzi pora się z Państwem pożegnać. Mamy nadzieję, że troszkę dobrego nastroju, ducha i zapału do zmagań z rokiem 2017 Państwu przekazaliśmy. W przyszłym tygodniu już karnawał, więc chyba czarno, bo ja dawno już czarnej muzyki nie prezentowałem, gdyż jakoś tak wypadało, że ty samopas ją prezentowałeś, a chciałem też coś tam czasami. No, czyli będzie bardziej tanecznie. Tanecznie. To umawiamy się tak za tydzień, a już na koniec audycji piosenka ode mnie pierwsza, czyli będzie głos ludzki, to nie byle jaki. Trent Reznor, ty pamiętasz pewnie taki zespół, który się nazywał Nine Inch Nails. I Atticus Ross, producent angielski. Pieśń z filmu Before the Flood, czy czeka nas koniec, takie jest tłumaczenie polskie. To jest film, dokument o wpływie zmian klimatycznych na środowisko nasze. Trent Reznor, Atticus Ross, Minute to Breath. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Dobranoc. We pray for the rain, for the rain, for the rain to wash away. We try deny to believe, we can't believe in anything. We will all be judged.